تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی معلی ہے، تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی معلی ہے، تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، رم جم رم جم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے، رم جم رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، چڑیوں کی مہکار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، باشندگی آثار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ، جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو۔ کب گنا ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب کب گنا ہو کنارا میں کروں گا کب کب قبر میں بھی چھکے جنم کے سے سہوں گا قبر میں بھی چھکے جنم کے سے سہوں گا کرم کر دے تمہیں شاد رہوں گا یہ کرم کر دے تمہیں شاد رہوں گا کرم کر دے تو جنو جنت میرا ہوں رب، گر کرم کر دے تو جنو جنت میرا ہوں رب، اذن سے سات آتا تو جنت میرا کھولا، سات آتا تو جنت میرا کھولا، کب گوتا میں کروں گا لیک، کب اے میرے اللہ کروں گا یا رب، بے خود کری مانا، بس اتنا کر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا محمد بن عبد العزیز بن سلمان عابد رحمت اللہ واجد فرماتے ہیں میں نے ایک نیک شخص کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک مرتبہ مجھے حضرت سیدنا عبد العزیز علیہ رحمت اللہ مجید نے اپنے پاس بلایا میں اس وقت کچھ غمگین تھا لہذا اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر خدمت نہ ہو سکا پھر جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا خیریت تو تھی کل تم آئے نہیں میں نے کہا ہاں خیریت تھی اللہ عز و جل جس حال میں رکھے ہم تو اس کی رضا پر راضی ہیں کل میں گھر والوں کو خرد و نوش کا سامان مہیا کرنے کے لیے مزدوری کی تلاش میں تھا اس لیے حاضر خدمت نہ ہو سکا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا تمہیں کل مزدوری ملی میں نے کہا نہیں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا آؤ ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ تمام جہانوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے آؤ ہم اسی کریم ذات سے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ مجید نے دعا کی اور میں آمین کہتا رہا پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آمین کہنے لگے خدا عز و جل کی قسم ابھی ہم دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ہمارے کمرے میں درہم و دینار گرنا شروع ہو گئے یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ مجید نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور میں نے جب وہ درہم و دینار جمع کیے تو 100 درہم اور 100 دینار تھے حضرت سیدنا محمد بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ مجید فرماتے ہیں کہ میں نے اس صالح عابد شخص سے پوچھا کہ تم نے اس رقم کا کیا کیا اس نے جواب دیا میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اس رقم سے ایک ہفتے کا راشن خرید کر ان کے حوالے کر دیا تاکہ میں اہل و عیال کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں اور پھر دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کروں اور کوئی چیز میرے اور میرے رب عز و جل کے درمیان حامل حائل نہ ہو پھر میں راہ خدا عز و جل کا مسافر بن گیا حضرت سیدنا محمد بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ مجید فرماتے ہیں خدا عز و جل کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنتوں بارات پر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں باقیردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بے چین دلو بے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانے حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے، جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعہ رات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور ان پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ، نبی کی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتویں نبی یا گیارہویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، محرم کی نبی اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا، بال بچوں کے لیے دسویں محرم خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی، بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر و عظیم ہوتا ہے۔ اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمیں عاشورہ کے دن کا روزہ اور اس دن کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ ہی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجیے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اقتباس سنت و بڑے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کے بارے میں لوٹیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر و شہر گاؤں ب گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنت و بڑا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. باقیدار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نام رسالہ حاصل کیجیے. ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پورا کر کے اپنے علاقے کی دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجان نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، سرکار غوثِ اعظم تمہارا میرا نکاح